نزل شوی دی پس د سورۃ نوح نا ټول انبیا دا غنه پس راغلی کنه څنګه ټول دا اولاد دي کنه او سورۃ رعد سره مناسبت یو دادی چې تصدیق د قران یې اخر کې ذکر کړه سورۃ ابراهیم کې دغه تصدیق باندې شروع کړه او حکمت بیان کړه چې قران څنګه نازل شوی دی دیم داو چاوی کی تنبیحاتو سورت رات کی ازی سورت کی تخویفات تی داخرت عذابو ندی چکا تنبیحاتو باندکار نکی کنا عذابو نو تذکر کا در مداو چی مکی صداقت تا قرآن بیان کو او صداقت رسول نزی صورت کې تسلی ذکر کی پا واقعاتو خمساو پینزو واقعات با دو قومنو بیانی مخ کے عقلی دلیلون ډیر پا کسرت سرو راحت کې او دلتاو سر نقلی ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام بلی دا چیغی که دلائل زیادو سرد امسلونا ادی که امسل زیاد تی پشان داوی فا مخی دو پخانو قومنو حال ذکر کو او دی صورت کی بدا دی قوم حال بیانی مخی تسلیو پیغمبر لا ولقد استهزی آب رسول من قبل کن صورت ابراہیم کی داغی استهزا تفصیل کی چدا سنگا ٹوکی کڑی وی پخلو بوئی لاس کی خودو ولی داو چلتا کی دلائلو ادلتا بے سمرات بیانی دلائلو سمرات پو بیانی رب تی اسمی داری چی منگویلو چی اللہ منگل توفیق راکی چی تصبیح کو بشان دا تصبیح درادو او توکل کو بشان توکل دا ابراہیم علیہ السلام چی خپل واری ما شمن پو زنگل کې پرې خوځو ته وځو تاسو کول شي د صورت دعوه ده ترغیب په تبلیغ او تذکیر به ایام الله ترغیب په تبلیغ او تذکیر به ایام الله دوړه ذکر کوي ښا صورت کې مکه سي شپږ بابونه دي ناول باب دے اتو آیاتنو کی ادویم باب دے داتمنا ترن اللسم پوری او دریم باب دے نلسمنا تردرشتم پوری علم ترہ او سلورم باب دے دغی دریشتم نا آتشتم پوری علم ترا ابی اور پسی دلیل نقلی تفصیل دے ابراہیم علیہ السلام خلاصہ ادادا چی دے اول باب کی با ترغیب قرآن تا و حکمت نزول چسل نازل شوئے دے او زجر دا پار دا مانعینو دا قرآن چامنی کرے دنیا کی چی دا بیان نپاتشی ہو مانعین با ذکر کی خواہ پیا با دعوی ذکر کی پینزم آیات کی دا موسیٰ علیہ السلام چانا خرج قومک من الظلمات الانور وذکرهم بی ایام اللہ بیا اور پسې چې کوم سلور بابو ندی ار یو په علم علم علم ار یو په دې باندې دا اول باب چې انهم آیات علم یاتکم نبع الذین من قبلکم دې باب کې د انبیاء او د قومونو حال دنیا کې چې انبیاء سوي قومونو سوي ته دنیا جګړې دنیا مشکلات ابیا په دویم باب کې جن اللسم کې وی علم تر هغه کې احوال دې په قیامت کې ها د آخرت هغه جګړې ذکر کړي چې او بل تمخامخ شي ایو بل باندې لعن تان کوي ها بیا دریم باب کې اتایي سیات کې علم تر مثالونه مثالونه د کلمې د توحید او د کلمې د شرک ابیا سلورم باب کې تخویف اخروی علم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار ابیا شپږم باب صرف دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه په دې مسله باندې او باغې کې اصل دعوت ذکر کوي د انبیاو سورۃ ممتاز دې په دې دعوا باندې چې ترغیب په تبلیغ او تذکیر به ایام الله او په سلور زل سره لفظ د علم تابل صورت کې داسې نه راغله ها او دغه سي په دليل نقلي سره د ابراهيم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا عظیم الشان کتاب دے کتابن تنوین تعظیم دے زکا عظیم الشان دے چلائی مونگ نازل کرے دے تاتا ہم نازل کرے دے او دسد پارا لتخرج الناس من الظلمات چوبا سے خلق و دریر و تیارونا چلویا تیارا پا دنیا کے دے شرک دا لویا تیارا پا دنیا کے دے رسم و رواج دا لویا تیارا پا دنیا کی دا جہل لان دا ٹولی تیاری دی من الظلمات جمع ذکر ذکر کرے خوا ستے رو باسی لن نور یوی رنا تا خوا بس دا یو رنا ذکر نا دا قرآن دا ٹولو تیارو علاج دے لن نور نو سوال پیدا شو چ خلق خوئی چیرا دا مسئلہ ندا پکار دینا شر جوڑی گی او وی اللہ ندی ویلی چی دا بیان کئے وی اولی ندی ویلی بی اذن ربهم دا خو اللہ اجازت کرے رہے تا تبینی کرے رہے منگتا خو کرے رہے چی قرآن بیان کئے خوا یو مانا بی اذن ربهم پی اجازت تخپل رب سرن دوی مانا پا توفیق تخپل رب سره دا خو نشی دا خو گران کار دے ہاں دا اللہ نبا سوال کو چی مونگ لے توفیق را کی لکہ ابراہیم علیہ السلام لے چی ورکڑے ہوکا نا پا توفیق تخپل رب ہاں ود الی النور تفسیر کی گورا نور ذکر شخو فتح ہن لگی دا نو اللہوی الى صراط العزيز الحميد اغا نور دا دے لار دا اغا ذات چه زورا ور دے و خلق زفتو نکیم دنیا کے جسوک زورا وری فارسو کی غیبت کئی الگیائی وی داکاریوکا دا الگیائی وربت اغا زورا ور دے و خلق زفتو نکی لا یو اللہ دے خواہ الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض دا اتوی بیان دی د حمید ها قرآن کې دا پابندی نشته لري چې موږ کې صفات ذکر کا موصوف رست کو وای خیر دې پارام کینه لګوټی تخپل کتاب کا وګوره ها غلطه پاغي کی دی قرآن کې نشته نوی داس به ویلو چې الله الحمید ذکر دې کې داس راځي نو وې دغه سیم راځي داس سیم راځي دا راځي ویلي ها الحمید الله راغله نه دې ګورم دیتا عطفی بیان ہوئی کرنا خواه عطفی بیان ستا ہوئی چه مخ کے نم مشعور نی دمرا ارستو نم مشعوری لکه حلق با حضرت عمر تا سنو مغستو ابو حفظ ابو حفظ دیر خلق با نپی جن چه ابو حفظ سوک دی نو آقاو طبیبی عمر ور سروائی کنا خواه عطفی بیان ور سره ذکر کوي کنه ښه ځکه عمر ډیر مشهور او ابو حفص چانه پیژنده نو عطفی بیان دي ته وی چې هغه مشهور یې ارسو کې پیژني ښه نو عزیز او حمید بیا چا پیژنده یا نه خو چې الله وینو باس ټول خلق پوښو ها ها الله غزاد ته چې خاص دغه لپاره دی هغه سو چې باسمانو کې دي هغه سو چې بزمکه کې دي دا خو د توحید مبین ذکر شو چې الله وی لیک توحید بیان کړي ها ادا منسو کوي نو باغی شروع کوي ها وویل للکافرین هلاک دي شي تباہی دا کافرانو له من عذاب شدید عذاب سخت نه وسی تفصیل کوي ها دا ټول قران تفسیر دی یو بزر بعضو بعضا نو کافرین خي ځکه کافران به یادی دا نه الذين كسان يستحبون الحیات الدنيا الاخره چې دنیا ډیره خوخه ده توبه توبه محبت کوي د ژوند دنیا سره نو اخرت پیر کړي دي ډېر غلط کار کوي محبت خمونګو د دنیا سره کو په آخرت هم په ندی ير کړي آخرت د پاسه دی او دنیا لاندې دی ښه جمعات د پاسه دی او جره لاندې دی ښه خدای څوک نه چې جمعات د پاسه او جره جوړه کی ادا د کافرانو جوړه کړی دا ګوره موږ لیدل نه دا فرض دی چی هو یستحبون الحیات الدنیا الاخره ګوره تا ډیر محبت کوي د دنیا سره د ژوند د دنیا سره په آخرت باندې هم دا غلط کار دی کنه ها دیو جن قرطبی لیکي چې سبب الكفر دی د کفر سبب ذکر کړه الغلو فی الدنیا دنیا کې ډیر ننوتل ابي چې ناخوا فما خاف علی امتی الائمه المضلین چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چو ده پا امت باید ده چانه یاری گما ده گمراه امامانو نا ده گمراه مشرانو نا ده ناکار مولیانو نا ده دینه یاری گما ده گدادی که نا وی سدون عن سبیل اللہ ورگا چه کاره کی خوا دعوا کسان دی چه منکی خلق ده اللہ ده توحید نا منکی خلق ده اللہ ده قرآن نا گره ده محبت ده دنیا پی مخ که که دا سجیبه کتاب دیخوا او دا خبره رستو کړه دا ولی لکه چې محبت د دنیا نی راغلی کنه نو دا قرآن نسوک نمانی کئی وی دا عام خلق دی جزان چیزان لکارو بارو نکئی دا غیظرونو که دنیا محبت دور نشتا نو غیظتو که دا قرآن نمانی کئی نا دا چې یو سره متمم سیب شو چاوی چې دوا مدرسه کامیاب وما پوری غته ها مدرسه الکاری ریجستریشن ذکر دی او کنه مدرسه به کامیاب وما ها ها مدرسه کو به پیسو کامیابیږي او پیسې دي غلط خلق سره ډیر ده ناری هوتا له نظر کې پیسې ولي هغه وی دی او لريانه مني هو ادیم بزرگانو دې دعا نه مني ها نو ته مخکې د اعلان کوي ها چې دا اولیا منما او د دعا منما د ختمونه منما د تعویذونه منما او زه په مدرسه کې پنځ پیریان له داخله نه ور کوم او ها اوس دې کار سم کو کنه ها دا ګورر څوک نه وي ها مدرسه به دې نه ناکامیا وی ولي چې کوم تاله چنده درکئ نو کا برېلې دې تبو مو سره برېلې کې کا قادیانې تبو سره هم قادیانې کې کا غشیه دې تبو مو سره شیه کې الی به مدرسه کامیابی خانه وګوره قران زکوې ښا چې یستحبون الحیات الدنیا چې دنیا محبت راوي کنه مدرسه کامیابی نو یسدون عن سبیل الله او ذ خلق مونې کوي چې خلقو چې دا کم چې د توحید نوم اخلي کنه د دین ځان ساتي او د شاعت نظام ساتي او خلق به مونې کوي د الله د دین نه ښا ويبغونا ایواجا څنګه به مونې کوي چلول ورزی چلیان خډیر دی کنه یو به کې چلولی خان ده ښا او ګلشن اقبال کې دی چلولی خان وته وي اول ډیر چلو نو ورزی توبه سم لاټو دی ښا توبه توبه ارجبه ول ورزی ښا دا په دې مرغو کې عمر غید لاټو وته وي او وړو به ما شومانو وې ته د دوست د خدای نه رنج پټ کړی دی سترګې ډیر توري دی کنه الکه هغه سره نه پټ وی انو هغه دې کړه چکی نه کنه ته وای غنی خارونه لګیا دا زقس چکی نه ته وای غنی تورانه لګیا دی هغه وازونه وکړه دا سر سول ور دي لاره چې بوار دي ښه وای غونه هاي وجهه دی وته هغه حق دین په غلط رنگ کې ښکارا کې الکه ولی نزو زکه چې بزرګان نه منی دعاګان نه منی مسلمانان ته مشرکان وای مزارات نمانی وی دا شرک دی زیارتون تا بوتان وی اوہو یا خدای ویبغون های وجہ گروہ تا لٹی دی حق لرا پا غلط رنگ کے وی دا چلتا لدرزی کا نخوا اولائی کبی ظلال بعید دغا خلق کو پڑیر لری کم رہے کی دیم گروہ تا خوا دا دی ہدایتو تو دیر اگرانا دا خوا ډیر ګران ده کدا زه یو هندو مسلمان شو نو وای چې سیدا ایمان ورا وړي او کدا زه چې بدعتي مسلمان شو دا ډیر ګران ده دا غوی ځان ته حق پرسوي ښا دا وي خپل کار تنه کامل وای ښا دا ختمونه دا کجورو ډوکیو دا جمعې شپې او ما خامونه دا خو یې نیک عمل دی داګه نو سوکته وو باسي ورګا يبغونا اي وجا امر سلنا مير رسولن مونږ نه دي لیکلې څوک پیغمبر دنیا ته داسي چې داغه یو واجب وي او د قوم بل واجب وي هغه به ته بیان څنګه کیرو الا بلسان قومه مگر په جبا د خپل قوم ولي ليبين لهم چې وضاحت کی دیتا لکه مثال په تور چې قوم به پښتون نو پښتون پیغمبر وترای چې قوم به پنجابي نو پنجابي پیغمبر وترای مثال په تور ها کبلوچي نو بلوچي وترای ولېږي یو بل په جواب ویږي کنه او چې قوم پښتوني ته ته پنجابي ورکه هغه ته کای پای وي نری پاری پویږي هي په کای پای نه پویږي نبوت څنګه وضاحت وکړي نو هر قوم له الله پیغمبر داغینه لګلو چې داغي په جبا په خوې بوئی او په عادتو په اخلاقو پار سپوئی کنه او دا پیغمبر الله ولی په عربو کې په لغت عربي راولېګو ځکه دا هغه قوم عرب نو قرآن خو قوم یاد کړی دی امت نه دی یاد کړی نو هغه قوم عربي او قوم یې عربي دی خبر دې باندې اشکال نشته ها نو کله چې وضاحت به وکړو نو اختیار خدای الله وکنه ها هغه به وی چې کنه بس ټول خلق اوس کلمه وای الله سونو به اوچت کی زبو ته ویم چې څوک ون الله سوچت کې نه او د الله اختیار و یذل الله من یشاء پس الله به گمراه کړل هغه څوک چې داغه خو خوا چې په دې باندې ایمان نه دي سوت په دې می توحید نه دي سوت د دې دا شکلونه مې بدې شيخه بربند او یهدی مې شاو او هدایت وکړه چې تا چې خو خیوا خلق بد وډلې شو وسمه غسیدي هو العزیز الحکیم هغه الله زوره ور ذات ته دغه نو څوک ته پوس خنشي کوله ها دې کې حکمت ته چنه ټول مسلمانان کړو ان ټول کافران کړو دې کې ډېر لوی حکمت ته ها ځکه چې دنیا کې اور رنگ فن نکي ها ابو خاوي اوراته پرې ډوکي نغيبه خواګه تارخه به وتوي ها غریب چې کوم خبرې کول نو مخکې به توي چې خواګه تارخه واورې ها نو چې خواګه تارخه دواړې نو خوان کوي کنه ها الله ذکر ډېر حکمت والا دی ها قدام شرکان نوې ادب دتیان نوې نوم بدا قران داسې په بیانو په شوق سره توبه څه د ګټ کې بناستو نو ها ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقینا موږ لګلو موسی عليه السلام په خپل معجزو سره ان اخرج قومک اجرو با صدا قوم خپل من الظلمات الى النور دړيرو تیرونا هغه یوی رڼا د ایمان او توحید ته وذکرهم بأيام الله او بیان کدی ته اگر وزي چې دا الله د نعمتونو ورځې دي چې پیغمبران یې بچ کړی دي یا دا الله د عذابونو ورځې دي چې قومونه هلاک کړی دي دوړو ته ویل شي ها ایام نعم الله یا ایام نقم الله دوړو ته یاد ځکه دوړو کې فائدہ دا عبرت څه کنا نبی ذالک الایت لکل صبر شکور یقینا په دې کې ډیر عبرتونه دي خدای هغه چا د پاره چ ډیر صبرناک دی په مصیبتونو کې او ډیر شکر استون کې دی په خوشاله په نعمتونو کې بریلیان وی یهید میلاد النبی شتا ولي ویل نه دی ویلی چې وذکرهم بأيام الله د الله روزي د نعمتونو روزي نوی ده پیغمبر ده میلاد ده پیدا که دو ده روزی نا بلالوی روستی بلالوی نعمتو نو بیا دو ما ناو بے کال پکال کا نخا بیا لکه ده خوی موسیٰ علیہ السلام تاویلی دی تا تیخونو دیویلی چو ذکرون بے ایام اللہ تا ده موسیٰ علیہ السلام امتی دی بیا پا دین پوی خوچی ده خلی نیسووی نو خا یو دا دو ایم دادا چو پا دی قرآن تخو پوئی گا صحابه اکرام پی خو پوئی دو نو کد دی آیات نا میلاد النبی ثابت دو نو ابو بکر و عمر و خلفاو و بنو مناو کرے پورا قرآن کی تحریف کی دروغ ہوئی خوا دغی ایام اللہ نظام را یاد کہا چوی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا یاد کہا نعمت تا اللہ پتا سبان دی کلا چی تاسو یہ بچ کرے دی پھر آنیانو نا رسول به تاسو ته بد عذابونه هغه داو چې وې ذبحونا ابناکم چې و راشي بیا و جدا جدا یې ښا د سوء العذاب نسبل سمراتي او دا جدا دی چې لالول به زامن تاسو او ژوندې به پرې خوځي زنان تاسو او وی ذالکم پذیکار کې بلام من ربکم عظیم احسانو درف تاسو نه ډیر لوی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ او یاد کہے چھے اعلان کرے دے رب ستاسو دیر پخوا لین شکرتم لازیدنکم اے خلقو کتاو زمان شکر ادا کرو زبا تاسو ہم زیاد کم ستاسو معلونو با ہم زیاد کم ستاسو نعمتونو با ہم زیاد کم مفول بھی انہیں ذکر کرے لازیدنکم سبا تا زیاد کم ابن عباس وی لَإِنْ وَحَدْتُمْ وَأَتْوَعْتُمْ که تاسو زما توحید قبول کو زما تابعداری وکړان نو زه درته هر څه زیات کوم څه غواړی وګوره په توحید کې هر څه شته ولئن کفرتم که تاسو ناشکری وکړان ان عذابی لشدید بشکه زما عذاب ډیر سخت دی وقال موسی او موسی علیہ السلام په اخر کې ان تکفروا انتم ومن فی الارض که کفر کوي تاسو اسوک چې په دې ځمکه کې دي ټول غوندو ټول کافران شي ان الله لغنی حمید ویشک الله به پروا به نیاز ده او ستایل شوی سم مطلب دا تاو چې څه کوي نو سم مطلب دې تاسو خدای له کوي هغه ساجت دی دا غزان له کوي نو چې ځان له کوي نو که کوي نو خپل په دې اګه نه کوي نو په خپل په کې مرداريږي الله ساجت ان الله دیو ته زبردست اعلان وکړه چې څوک څه کوي نو ځان له کوي اسی بوئی چی بل لے کو مغلط ہوئی خواہ اللہوی چی سکوئے نو زان لے کوئے خواہ زمان بکیس پیدا نشتا دے خواہ اول باب اوئی کی دا قومنو دا انبیاء و حالو گو رکن دا جگڑی تیر شوی دی خواہ علم یاتکم نبو اللذین من قبلکم اے ندر آگلی تاستان خبر او حال داغی کسانو چمخ کستا سنو قوم نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان والذین من بعدهم اوغه قومنا چې دین رستو راغلی دي اسوک لا یعلمهم الا الله اسوک ندی خبر اچا ته پته نشته دي یو الله ته نه خبر دي نام بیا ته پته شته اچا اسوک دیو جناب عبداللہ ابن عباس وی بین عدنان و اسماعیل سلاسون ابن لا یعرفون اسماعیل علیہ السلام نفس تر عدنان پوری از عرب مشر تیر شوید شپیت پلاران دی خلا یعرفون نیچا تا نم معلوم دی نیچا تا نصب معلوم دی لا یعلمهم الا اللہ عبداللہ ابن مسعود وی کذبن نصابونا کمو خلقو چه نصبونه بیان کلی دی شجرنامی دروغی ویلی دی اسی ده زان نی ویلی ولی قرآن وی لا یعلمهم الا اللہ نپی چنی دوی قوم اللہ بغیر دا اللہ نبلسو دا خود غیب و خبری دی نیو خود دی وجه نچه اللہ ندی بیان کلی نو زکا او بلوی لعجل الکسرتی بیشمار دی کنا شمارلی نشی کنا سوکبا بھی پوشی اللہ یا تم رضلوم بالبیناتی نو سوال پیدا شو چی اللہ با ذکر کریو کنا دا خود مونگ پزرکی دیر لوی دا غپاتی شو نو اللہوی پیدا با کی نشتا دخواہ کارکم چی پیدا با کی زکا پیدا صرف دادا چی قومنو سوکلا پیغمبرانو سوکلا بس راغلی وزیتا پیغمبران و معجزو سرا و با دلائل سرا او بدری دو بیان بیکو فردو ایدیم پی افوائیم دیری معنی دی خواه دا قوم چو دیبا فلا سون پخلی کی خودو پی افوائیم خواه او اغیتا بیوی چه بس موائے لیکن او سلیتا دلرینا خبر کئی چه خاموش نو بخلی لاس کی دے کنا چی نو قومنو پیغمبران تا بخلی لاس کی خود چه بس نور گلو نمو دولاوے استحضا بیر پوری ایو مانا دا دویم مانا واپس بیکلو لاسو نخ پل خلو خلو تا دیر غصید و جنا چه قرآن ویلیو عزو علیکم الانامل من الغیز دا باطل پرس پخپلو گتو چکونا لگی غصه تاسو تا دا چکونا لگی پخپلو ندیب هم دا غصید و جنی تا لاسو نخلی لورو زمانی شوی دریم ادا دا چه لکه او سری بای ناشنا خبرو لگی دیر ناشنا کنا دیر نوم خان دی اوم په خلی لاس کدی دا ډیرو خلکو عادت دی ها چې خان دی او خاندان نشي کنټرول کوله نو په خلی لاس کیدی او هغه ته ګوري ها چې پاسې کا پاسې کوي الله لته وا پس به کل لاسونه خپل په خپل خلو باندې ولی زهکن و استهزاءن زهکن و استهزاءن هم به خاندلو هم به پور ټوخه کولی بل معنا دا ده چې پابسې ده د پیغمبران په خلو به لاسونه کې هو چې بس د خپل بن کلو کوټي واپس به لاسونه خپل په خلې د پیغمبران باندې وقالو به وی ان کفرنا بما ارسلتم به صلی لګیا اے مونږ منو ننو مونږ کفر کو باغ مسله چې تاسو را لګلی شوې الکه ولي کفر کې وینا لفی شک مما تدعوننا الی مونږ په ډیر غټ شک کیو داغي مسلې نه چې تم له دعوت راکې نو خیر ذ شک ولري کو کنه که غر لوی دې نو پسار خلار شته کنه وینا مریب مونږ بیا بیا په شک کې ورځي هغه شک نه لري کی هغه مریب دې بیا په شک کې ورځي دا غټ شک څه کو چې دی به یو په لذي توکاته بل په لبه د مشرانو دی کارونو ته او د عملونو ته او د رسمونو ته د ریواجونو ته نو دا ډیر غټ شکو ها چې ولې دا ټول په غلطه لکه وس چې وی ها په دا به د تیانو په غټ شک کې پراته دی ولې وی دا مدرسې چې ډکی دي ادا کتابونه تر چته پور رسیدلی دي مې نوري مور سره خیر دي کتابونه تاسو سره ډیر دي ادا ډیر ډیر درانه پکې ناس دي دا ټول په غلطه دي ډیر غټ شک قالت رسولهم او به پیغمبرانو په جواب کې اف الله شکن وظالمانو د الله په ذات کې شک کوي یو دا معنا ده ولي وګوره بي مثال پیدا کونکي د اسمانو د زمکو دي بر وګوره کته وګوره دا ټول د الله مخلوق دی نو تاسو هغه څه په دې کې شک کوئ قطعا دوی په توحید الله د الله په توحید کې شک کوئ که تاسو په خیال کې سوکینو د اسمانونو زموږ توکوره دا څوک پیدا کولی شي الا واحد لا شریک ده او بل تاسو ته چې کومه مسله کې پاغي کې څومره پیدا دي یدعوکم دعوت درکی تا استاد توحید لیغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کی تا استاد گناون استاسو ویوخرکم الی اجل مسمم او رستو کی تاسو نیٹی مقرر شیو پوری چه بخپلا نیٹا باندی لارش دنیا نظام خوخن دا کنه چه پا عذاب باندی لارش قالووی اغی قومنو ان انتم الا بشر مثلنا یا پیغمبرانو تاسو څنګه پیغمبران یې تاسو بندیان یې زمونږ په شان دي یا خدای توبه دا څومره لوی شک دی ها دا ډیره غټه مسله وه خلقو ته چې په دې باندې توحید نه محرومه شوې دي به مونږ پیغمبران بشر نه من تاسو څنګه پیغمبران وایي پیغمبران چینا به بندیان نه تاسو مگر بندیان زمونږ پشان تريدون ان تسدون تاسو دایره ته کوي چې مونږ منی کوي اما کان یا بو ذوا باونا دا غذین ناچ عبادت به کو زمونږ مشرانو فاتونا بسلطان مبین نرولې مونږ تاسو دلیل ښکارا قالت لهم رسلهم بس شروع ده ها مناظره شروع ده ها او بوی دی تا پیغمبرانو ده دی پا جواب کیم چو دیر اخکولی خبره مکڑا یه رخو دا خلوم ده خکلولو ده ها دیر اخکولی خبره مکڑا کما ان نحنو الا بشرم مثلکم او گو رو تا کل با داغی ده خلینا رشتیا خبره خطا کنا نو آقا دعوه چنه تاسو مگر زمونگا پشان بندیان نو آغیوی بلکل نیو مونگا مگر ستاسو پشان بندیان دا هم خو زمونگ دل خبر اوکڑا ها نو دا بیا اختلاف پس باندیو اختلاف پا کبرا کیو دیتا صغراوی خا او کبرا نشتا دی اغا صدا اغا دادا چه بندیان پیغمبران نشی که دی دا مغلطی دا کنا لنبه خبرام دیر سی دا لیکن دوی ما خبرام بلکل غلط دا دا سی دا چی منگا استازو پشان بندیان یو خدا موئے چی بندیان پیغمبران نشی کے دے ولی ولیکن اللہ یمن علی من یشاو اللہ احسان کئی فاغا چاچی فخشی من عبادی دخپلو بندیانونا نو پیغمبری ولور کی کنا وی دا خدا اللہ پیسل دا نیو خبرم سموکلا بلوم غلطا اکلا نو ټول غلط شوا ها بل خبر چې تاسو ویلي معجزه راولې هغه زموږ په اختیار کې نه ده. د دې کې سهل بن عبد الله لیکلي یمن سره ولیکن الله یمن بتلاوت القران الله احسان په بندیانو سکي چې د قران تلاوت ولورو دې له شوق پیدا کی دا ډېر لوی احسان. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان نشتا زمون په اختیار کې چرالو تاسو تاسو معجزه او دلیل الا باذن الله مگر د الله په حکم او اجازه سره او داغه طرف نه نشته نو موږ څوک ها دا معنا خاص په الله باندې توکل کوي مؤمنان. وما لنا الا نتوکل علی الله پیغمبرانو وی چې سدي مونږ لرا سعذر دي چې مونږ با توکل نکو په الله باندې په دې مسله د رسالت کې او د دعوت کې چې مونږ دعوت چلو مونږ په الله توکل کوو ځکه به دې نه کیږي نه. وقد هدانا سبلنا الله کولی چې مونږ ته لارې ته کامیابې سبلنا سبل التوحید یا سبل النجات الله کولی فَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا مونږ به خامخا صبر کوو په هغه تکلیفونو چې تاسو یې مونږ ته رارسوئ. عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ خاص په الله باندې دې توکل کوي توکل کوونکي. آخري خبره د قومونو ښه چې باسې نور نشه کولی نو دمکی ورکوي ښه. وقال الذين كفروا لرسلهم وبوي كافرانو خپل پیغمبرانو ته د ګوراریو ته ویل دا نو خرجنکم من ارضنا وبابا ستاسو لراځي خپل ځمکینا او لتعودن في ملتنا یا تاسو را داخليږئ زمونږ دین ته مونږ سره به زمونږ دین کې و شاملېږئ نو الو بچ کېږئ کنی او باسم د دمو کنه دا ډیره تمکی او زور خبره وکنه. فاوحا الیهم ربهم پس وحی کړی وا پیغمبرانو ته رب خپل لنه لکن الظالمین چې مونږ با ظالمان هلاکو ولنسکننکم الارض من بعدهم او تاسو به آباد کو د دې په دې دمو ک باندې دا د دې دمو ک نه ده دا خو تاسو ده وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ تاسو له وزې درکو رهائش درکو په دې ځمکه پس د دینه دیو جنا کشاف حدیث نقل کړو چې نبی علیہ السلام وی چې من آذا جاره هغه چا چې ضرر ورک گاونډی ته ضرر ورکی ښا اته نبور کې ولارد نورسه الله داره الله به تاسو کې چې سرواز یې پس با دزه دا کور او گاونډې ته پاتې شي. هاه دا سړی کار سي چې تبا بدلی به وشي بدلی به وشي نو زیبا چرتا گلگیت تا او سیاچین تا او کور به پاتې شي ها یا به په خرص کې آیا وارس چی خدای دا کور به الله د ته پری دی ها ولی قران وایي چې ولانس کې نن نکوم الارض من بعد ذالک دا وعده چې ده لمن خاف مقامی هغه چا سره د الله وی چې یریږي زما د ملاقات نه وخاف وعید او یریږي زما د عذاب نه. واستفتحوا خبر دې زل راځه مباهله کوي اخری دلیل سی مباهله حق پر ځان له درې د خپل ځای کې باطل پر ځان له درې دو اټول سوال کذا الله نه واستفتحوا ار یو طلب د غلبیو کو د الله نه ولي قومونو وی چې الله تا پیغمبران ډیر ناکار خلق ډیر زیاتی کیو پسات کیو گمرئی خوری نو یا اللہ تا دی حلاک کی کچر امونگ پا حقی و دی پا باطلی نو یا اللہ تا دی حلاک کی او حق پرستو پیغمبرانو و دغوی چی اللہ کچر مونگ پا حقی و دی پا باطلی نو دی حلاک کی اریو بوی ذات وستفتحو اریو با طلب دا غلبی کاؤ دا اللہ بورو تا دا قومونو دا غٹ خیالو چ مونږ په حق یو د پیغمبران په غلطه دي او د مشرانو دین نه منيو ارسي خراب کړل ښه نو په سله څنګه وشو وخابا کل جبار عنید رسوا شو په دنیا کې رسوا شو هر یو سرکش عنادګر بس باغی باندې عذاب راغی او پیغمبران بچو څنګه لاک څنګه رسوا شو من ورائه جهنم پس څنګه چې هلاک شنو مخې ته د جهنم دی دی وردی اوس کنه هر څوک چې وردی نو په جهنم به وردی بس د مرګ سره یا د چا جنت ته او د چا جهنم بل سنشته ها من ورائه مخې ته جهنم دی و یسقى من ماء صديد اسکولې بشي په زبان دی هغه وبو د وینو زو پی صدید جهنم یان نه چې دا غړو بیر اروانی کړه دا بس کی خا یتجرع ناخذ نشیسکه و یتجرعه یو یو ګټ بکی بیا به ته لکوټی تما کوي او تیریږي چتا ګټ ګټ بیس کی ولای کاذ یسیغو ان الذین کثیر یشی ذمرینا و یاتی الموت من کل مکان راضی بدت مرگ د هر طرف نه هر طرف نه سمانا کدا ګټ کئ نو مرگ ور سره چی خدای د زهر ګټ دی ها که اپلا نور عذابی حمیم دی نو مرگ ور سره که سقر دی نو مرگ ور سره هر یو عذاب سره مرگ تړلې دی ها دا دی چې ما هو به میت وګورو مرگ راغې او مړ نه دی داشته کنه ها ما هو به میت ښا مرگ وته د هر طرف ناراضي کومړ کیږي نه ځکه مرگ خو ختم شو همي ورای عذابن غلیظ د دینه مخکې نور عذابونه ډیر غټ اوس سوال پیدا شو چې ارزې خلکو هډیر کارونه کړی د دې غ جمعهونه او د دې غ مدرسې او د دې غ پولونه او د دې غ یتیمخانی اه وزمشته د دې غ هسپتالونه مفت د ګردو علاج به پکې کېده د مریض نه به پیسې نه واستا او هغه څه شو نو الله ویغه اته نه دی لیدلی مثل الذين كفروا بربهم حال او مثال لاغی کسانو چې کفر کړي د خپل رب سره اعمالهم دا غیر ډیر عملونه چې ته یادې من صله الارحام خپل ولې به ساتل او عتق الرقاب غلامان به زادول او فداء الاسارى او قیدیان به زادول او عقر الابل للازياف همونږي مونگا ملمال چرگ نشو علالو لی تی تی اغیبو لو خلالو خب یا خدا ناغس شو اغوی کرمات اغیر شو ایره دس ایران اشتدت به الریحو چو دیر سخت راشی پاگی باندیسی لی بی یوم ناسب پاگ روز وچا کی چو ساس کی پاگی نی اتش سی لی نو دا ایره با کم پلوالو دی لا يقدرون مما كسبوا على شيء دمر عمل کړي او دمر خرچي کړي وي او ثواب یو نشو واه واه نو اصل کې یو کنه الکه مخکې تاسو وکا چې دا شرک مکوا دا پیری موریدی پریدا دا څه په ځان غضب اخته کړي ښا او دا پریدا نو کبیا جماعت جوڑے او که مدرسه جوڑے او که اسپتال جوڑے نو ثواب بدی کی گی نو تا دغا پلا دغا امڑا پیشو پا غیق کی اغسطه امڑا پیشو دا شرکو ابل پلا جماعت سنو مدرسه جوڑے دوارا کارو نکی گی لا یقدرون اما کسبو علی شیخ قدرت ایران گی فاغ عمل چکڑے دے زرم ذالک هو الظلال البعید داغا گمراهی دا دیر لری دا حق دا ګوره دویم باب دی ادي کې د آخرت حال ګوره ها نه ګورې ته چې بهشکه الله پیدا کړی دی اسمان او ځمکه د حق د پاره د ځمکه اسمان خو الله توحید د پاره پیدا کړی دی نو یې سیټا یترنګي چې دا تیاو کالوي او پم پرچې تا ته وایم چې د اسمان او ځمکه خدای سره پیدا کړی دغه توحید له پیدا کړیا ته بار نه راوځي خپيره کا چې دلایل ویني ان یشا یذهبکم کلا فخشی تاسو بلری کی د دنیا نه ویات به خلق جدید ا پیدا بکی نوې خلق خلق بوته نوې ویخه چې هر دا نوې خلق راغله نوې مصلی کوي اما ذالک علی الله بی عزیز نه ذکر په الله باندې کران او برزول الله جميعا روبو زیدا خلق د قبرونو نه الله تا ټول غوند دراش پیرانو مریدان ښا فقال الضعفاء وبوذا کمزوري دا چمچي دي کمزوري نو او عقلونه کمزوري ښا بل پس روان لکیر کا فقیر او ویل الذين استكبروا او کسان تا چی غی پزان اوچت کړو هو الله مراغه ورګ شیخ راغه شیخ المشایخ راغه یوخت لارو تفریده الذين استكبروا تی څومره په دې خلق روپ قائم کړی دي چې سره به سم خپل خبرې نه کوي الا کتا کی سدي ته خپل بیرته کوي خلک پوښی کنه چې ته به سوره وبو کې ولاړې نه دا غزاری چالاکی ده چې خبری بناکی ده خلق پا مخ که خواه اترون شی بناستی تو لوی دانی لوی گانا لیو یو مانا یا لوی کلیوان دا اللہ دا توحیدنا انا کننا لکم تبان نبوی دیتا دا خپل موریدان چی من خستاسو تابدارو من خطولو مرستاسو خدمتو نکلی دی تاسو لهم کارو نکلی دی تاسو لهم چاپه کړی دي طبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء نو یا تاسو لري کون کی زمونږ نه د عذاب د الله نه څه شي څه هو کې کنا مونږ ته قالو زم شران به وی لو هدان الله لهذیناکم کلام ته هدایت کړو مونږ به تاسو ته هدایت کړو لو هدان الله تاسو چې دنیا کې دا دومره لوی لوی دعوی چې وکولي چې مونږ په حق یو مونږ د دین خدمت کوو مونږ ډیر لوی jihad کوو او که مونږ نه وینې د عمل پروان شویو اپ دې باندې به کافر راغلیو یا خدای ته لو هدان الله ولاده کاربو ته وي ښه کلام ته هدایت کړې وې مونږ له ایمان نصیب کړې وې مونږ تاسو ته هدایت کړو نه منګوم پتیار کیو تاسو هم پتیار کیو منګوم جاهلان او تاسو هم جاهلان وې سواون علینا برابر د پم باندې اجزینا کوم غډیر چې ووه او ډیر فریاد هم صبر نه او که صبر کو مالنا مم محیس زمون لپاره خلاصې نشته دا ګوره د آخرت حال شو دا دنیا کې جګړې مګړې کولې کنه دا الله د غیظ آخرت حل بیان واخر دعوانا